السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله. کیا ہو گیا بھائی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 18 ستمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 60 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اچھی خاصی یہ پرچی ہیں. ان کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر جو ایشو اس ویک میں سامنے آئے میں انہیں ڈسکس کر لوں. ان میں سب سے پہلے تو ہمارے جو محبوب اور ممدو ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی رات کو ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اور اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو فوراً لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے کوئی ریبٹل کے طور پر بات کر دیں امت کی اصلاح کے لیے. تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش، جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی ہجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں. اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے آئی ایم ایف سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں. اور استغفر اللہ اتوبو الیہ، اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی الاسلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی. وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو. تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ آئی ایم ایف سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. وہ آئی ایم ایف سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مدہرے، کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، نہیں خزانے ختم ہو گئے. انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ نہیں ختم ہوگا. کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا، دیکھو تسی کہنے والے کون ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں. حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، آپ تو نیک روئے ہیں نا. ساری نیک روئے پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ آئی ایم ایف کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائے. تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو چار باتیں اور نکل آئیں گی. حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے. ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے. تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہیں، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے. تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ. اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف. ہم ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاحانہ واقعہ حضرت داوود علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحو ثابت کیا. صحو اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے. اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے. میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں، مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشد وحشت میں، جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ، اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیے ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے اور جب منگول آئے تو منگولا نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے، انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تھوڑے کسی بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا قیامت والے دن. ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی نے، یعنی اب میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے، یہ کیا ٹھیک ہے، نہ ہی بازید ہے، 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ. ابو یزید بستامی، یزید ابا جی، اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے۔ ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں، اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں، یہ فرق ہے۔ خیر اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر ایک گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے۔ میں مصباحی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ جی جا کے تو بابا جی سے مانگنا شروع کر دیں، تو بابا جی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، آئی ایم ایف سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تو سرکار جاؤ نا منگو نا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں پتا کیوں کرتے ہیں، انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے۔ بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی، ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ ہاں آیا نا یاد، یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہوا ہے، کشف المجوب سے یہ واقعہ لیا ہوا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا، انہوں نے مجھے خود سنایا، علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا، ابو الفضل خطلی، سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ، تو ایک دفعہ ان کی حجامت بڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کہنے لگے یا اللہ تیری نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے عطا کر دے۔ تو وہ پیر بھائی ان کا جو علی جویری صاحب کو کہانی کروا گیا، وہ کہتا ہے جی میں اس وقت درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا اس کے لیے، کیڑوں کے لیے، وہ جو پتے اکٹھے کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی درخت کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اور اگلی کہانی سنو، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑ کی تو نظر آتی ہے۔ اور مصباحی صاحب سناتے ہیں، کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں آپ ویکھیا۔ داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مصباحی صاحب تو بےچارے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے۔ میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اور ٹھیک ہے جی، اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے، سونا ہی سونا، کہانیاں سارے ہی سونے کا، یہی کہنا سارے ہی سونے کا۔ تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھیں، سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسرے روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانسار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ ہیں جا نہیں سکتے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا, درخت دیکھا تو سونا, ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے دو تین احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر, اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. تو ظاہر اس بات تو اختیار کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی تو کہیں گے تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ دس دفعہ دروشی پڑھ لیں, بھوک لگے تو دس دفعہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں, 50 to 60. اس کی جو آخری حدیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, اگر مگر نہ کہنا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے, کوشش پوری کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا, ہاں گنج بخشے فیض عالم نہیں, اللہ سے مدد, اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی, کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی, پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی منظور نہیں تھا, اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے. یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے, اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. آپ یہ پیش کریں, اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے, اے بچو نکلتا جائے نہ دے, قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی, وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا, بندوں کو پکارے گا, اسباب اختیار کرے گا, اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے. جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے. پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو, تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی جی روٹی امی سے مانگیں گے. او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے, آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, سامنے موجود ہے, آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں, میں مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ, غائب میں پکارنا ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی. جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے, سورۃ النمل آیت نمبر 62, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر؟ الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی, کہتے ہیں بزرگوں نے ڈیوٹیاں نے, تو مشرک ہو جائیں گے. بھائی نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. اور جی جو مدد کر رہا ہو مشکل کشا تو ہے نا, تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے, آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں, دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں, دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں, سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے, اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. بھائی یہ نہیں آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, نہیں آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ پہنچائے گا. یا بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے, السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی, لیکن کس نیت سے کہ اللہ پہنچا رہا ہے, یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس حدیث میں موجود ہے, وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے, اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں, وہ یہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس ہے تو تاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں نا, ان کی کیا اوقات ہے, کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, ہمارے مقابلے پہ نہیں نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ. تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو, اللہ کے آگے رو, اللہ سے مانگو, کوئی نہیں بالکل فارغ. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی, آپ اللہ کو رسپانس کریں گے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت, کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی. ابو داؤد ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے, دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتھے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم. جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث، نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث، وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کے ذریعے. یہ اسماء اعظم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ایک اتھے نہیں، ایک کسی آیت چ نہیں، کسی حدیث چ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ. اچھا اینڈ پہ آگے انہوں نے نا وہ بخاری کی حدیث پیش کی، بابے بچانے کے لیے حدیث نبی الاسلام کے بارے میں اور بات بابوں کی ہو رہی ہے، اور وہ حدیث یہ ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر ترا یہ کہ اس حدیث کے اوپر شعر کہہ دیا آل حضرت احمد بریلوی صاحب نے، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم، دین کی تعلیمات، وہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا، دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندی نہیں سن بھائی، یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو نہیں آئی نا یار، اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا، پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ انہوں بچانے نے کوئی نہیں پڑھایا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سر. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھ دینے سن فریاد پیران دیا، پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا. اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا، من یطع اللہ و رسولہ فقد رشدہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا، لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب وانت، کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے. اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نا اس زمانے سے کہانیاں نہیں سن ہوں گیا. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا، ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کی اتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تواڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی الاسلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تواڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تواڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی الاسلام کیا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں، کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تو دوبارہ سے کہے اللہ رسول. آپ بے شک پڑھتے رہے جی، وہ نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والی ایک بابا جی فرما گئے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے. اور بھائی جڑا ہک ہک ڈو آکھے دادا کرو بھائی، دونوں الگ ہیں. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ بالکل، وہ تو یہاں تک آیا مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تعلیمات میں ایک ہے، وہاں ہم فرق نہیں کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں، تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں. خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی. باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا، بے شمار باتیں کرنے کو ہیں، لیکن میں نے اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی. ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں. نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے. یہ مانتے ہیں گے نہیں آپ لوگ. ہاں حقیقت بات ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہاں کہ یہ کتنا خطرے ناک ہوا ہوا ہے ہمارے لیے. میں نہیں ہوا میرے بھائی، اور کام مک گیا تھوڑا، میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا، کہانی مکا چڑی تھوڑی. ہاں ہوں بس ہوں تھی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. ہوں یہ بہ کے نا برچیاں کریا کریو کہ ہوا تھوڑے نال بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کا احترام نہیں ہے. بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے؟ اس کا ادب ہم کہاں سے کریں؟ ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے, اپنا پجاری لوگوں کو بنائے, تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی آئی ایم ایف سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو, اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں, اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں میں لے کے جاتے ہو, اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنے جی کڈے سیانے جی تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے آپ, انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کہانی سنے ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق دس دھوکے, جو پانچ قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور پانچ احادیث کو مس یوز کرتے ہیں. وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا. اور آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک لیکچر تھا میرا, دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ نمبر 3, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com کے اوپر. تو باقی کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے انہوں نے شرک امت میں پھیلایا ہوا ہے. جی شرک ختم ہو گیا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے اور آدھی حدیثیں اور آدھی آیتیں پڑھ کے انہوں نے امت کا قبلہ خراب کیا, میں نے سب کچھ بیان کیا. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ ترجمے آپ اپنے بزرگوں کے خود پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. حوالہ ہم دیتے ہیں, کھولو کنز الایمان اعلی حضرت کا, پڑھو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سب کا سب دھوکے کے اوپر مبنی ان کی چیزیں ہیں. صلوا علی محمد وآل محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. اچھا جی, اب آتے ہیں جی ہمارے جو وہابی مولانا صاحب, وہ بھی منظر عام پر دوبارہ آ گئے ہیں, زندہ ہو گئے ہیں. اور زندہ ہو کر انہوں نے, یعنی جسمانی طور پہ نہیں, مرے نہیں تھے وہ, ویڈیوز کے اعتبار سے زندہ ہو کر بجائے توحید پہ کام کرنے کے ناسبیت کا جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے. یعنی سید توصیف راشدی وہابی حافظہ اللہ تعالی نکلے ہیں اتنے عرصے بعد ویڈیوز کی شکل میں, تو وہ اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ ناسبیت کا جھنڈا اٹھائیں. اور وہی جھوٹے الزامات جو میرے اوپر پہلے انہوں نے لگائے تھے کچھ سال پہلے, وہی دوبارہ ریپیٹ کیے ہیں. یہ دین یہ رحمت نہیں ہے, حقیقت پر راضی ہے, یہ چھپا ہوا راضی نہیں, اس کے جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا راضی ہے. سیدنا امیر معاویہ کے معاملے میں بدار اٹھانے کی بات کرتا ہے. اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں خلیفوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ الٹے ہو گئے. اور کون سے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھانا اگر میں وہاں پر ہوتا. ہم کہتے ہیں ظالم میں کو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا. اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ آم کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھوکنا ہے. جب تک اہل توحید اور اہل حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثتوں کا جواب دیتے رہیں گے. چند ایک چیزیں انہوں نے نئی بیان کی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ادھار نہ رکھا جائے, تو تاکہ پتہ ہے پھر وہ پرانی بات ہو جائے تو پھر مجھے بھی بات کرنے میں مزہ نہیں آتا, تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی الزام لگایا جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا, میں نے طبیعت صاف کر دی ایف آئی آر والے ایشو کے اندر بھی, کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا. اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے؟ یہی وہابی پارٹی. ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے, اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے. واہ, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین. اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا, وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے تین گروہ بنے تھے نا, جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا, تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا. واہ واہ, چنگی مت پہ دینا ہے منو. ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ, ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے. چنگے تو مشورے پہ دینا ہے, تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا. پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور, وہی پرانے والے جملے, جو خود سعودیاں کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے. ہاں میرے بھائی, اس پیشن کے ساتھ چندا نہیں کبھی بول سکتا. ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں. یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے. اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا, اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چپتی ہے نا, وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں پانچ ترک 7320 سے لے کر 7324 تک, عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری تو ان سات صحابہ میں ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں, تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث, گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا. اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آیا, جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ سنو, مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا, بعض روایتوں میں آئے خندق کھودی جا رہی تھی, وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے, کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے. دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی. اب ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ حنفی رف الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے. ہاں کام تو اسی بھی ہو ہی پایا ہے, لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں, تم منکرین حدیث ہوگے نا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے پتھر, پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں, اور حضور کو اتنا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وہی ہے عمار, افسوس اے عمار, تقتل الحلفی ات الباغیہ, اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, یہ دونوں الفاظ ہیں, یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. ویدعونہ الی النار, جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا یہ حدیث, اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں, جس طرح عرب میں شیخ البانی ہیں, شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں, اور شیخ زبیر صاحب بھی, بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے, اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں. دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا ہے وابیوں کے ساتھ, ساتھ بول بول کے یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے. مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے,

حضرت عمار کو شہید کیا، پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا. اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا یار، ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں. بس باطل تاویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا. پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے، یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو. اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تاویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی، کہ اصحاب شجرہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی الاسلام کسی کے بارے میں فرما دینا اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی. انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں بلغادیہ کے بارے میں، اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، محدث اعظم کو، شیخ البانی کو. البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی، صحیح البانی، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا. تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے، کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں. الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے. اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے. کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا. تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم جاہل مر جاتے. اچھا ڈی پی رو صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا. ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا. اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے. جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے. حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا. یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں. سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے. اٹھائیں المجمع الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجمع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکمین کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیات الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد، جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے شاہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا، انہیں تو سمجھ آ گئی نا. اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی، وہ ابو بکرا، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرا صحابی، وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں، تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سوند لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول. اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے حدیث، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لسانیت کی بنیاد کے پر. جب اللہ کا حکم آ جائے، جو قرآن میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی، اور سورت الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے، تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ نے رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فام تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں؟ اب سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں، پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی الاسلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے، تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے، پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی، تو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کس طرف اشارہ تھا، کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے، واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا، اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی، آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائے. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرا کہتے ہیں، وہی ابی بکرا جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر، اور زیاد ہمیں لے کر گیا، عبید اللہ ابن زیاد خبیث، وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی، جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام، اس کا باپ بھی خبیث تھا زیاد، وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا، وہ انہیں لے کر گیا. وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرا جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی دی سرا دی، ہاں کہ نبی الاسلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے، اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو، اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں بادشاہت میں وہی کیسر و کسرا کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے مسند احمد کے الفاظ ہے عظم معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے اور کہا کہ تنو اور کوئی نہیں اس لیے سی لبھی آ جو یہ ایسی سانو کہنے نا کہ تو انہوں اے حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تو آڑے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن اور بزرگ کون آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانہ جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے اور اس پہ پھر ابو بکرہ اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک وہ تہاڑے پرا نے کے کم پایا ہے انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے اس میں جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے کدھر کدھر چینیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی پھر وہ اس کو یہ تو بھائی تھا تو گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی ہو تیسری ہو تین بار ہوا یہ تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس دو دفعہ حضرت معاویہ نے سن لیا تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس سے ہی خوش ہوں. ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے اور پھر ایسا زہریلا ہے یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے یہ توصیف اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں براوا سٹوری میں جس طرح تھی بنا دے ہو کہانی جی عبداللہ بن زبان نے کر چڑیا عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی نعوذ باللہ. اللہ کے بندو تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جی. چوتھا وہ ہے کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات ہی ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ ان کی تو کیا شان ہے، ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے. اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، یہ تمام محدثین لکھ کے آئے ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا جو حضور علیہ السلام سے، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے اور یہ اسلام کا سائبان ہے، یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے، پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص چڑھے گا، اور جب چوتھا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا، وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی. چوتھے وہ تھے نا، پہلے رسول اللہ تھے، دوسرے حضرت ابوبکر، تیسرے حضرت عمر، اور چوتھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان پہ تو ہمارا پورا مقدمہ کھڑا ہے میرے بھائی. ہم ہی تو آپ کو بتا رہے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے تین خلفاء کا حدیث ہے، چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو، آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ اور علی علیہ السلام لکھا امام داؤد نے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. اصل میں خود بنو امیہ بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے عرض کی. اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد 43 میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، ہم خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات، ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے، بادشاہ ہیں، کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فارم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں، ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے، انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے، یزید سے نہیں کی، معاملہ کھول دیا. تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں خلفائے راشدین کے ساتھ، اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبرا، نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے، اور اس غیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں جسے مسلمان کے الفاظ نہیں ہے سرکار, مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابوبکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے, نہیں اٹھائی مسلمہ قذاب کے خلاف, حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف, تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے, لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اندازہ کریں, بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے, ایک ایک جنگ کے اوپر. مسند احمد کھول لیں, مجمع زوائد کھول لیں, نبی الاسلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی, حدیث ہوب. اور یہ صحیح حدیث ایک سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ, جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی ہوب سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ, یہ غیب کی خبر پوری ہوئی ثابت ہوئی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ, فرمایا یہ ہوب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی, میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ مسلمانوں کو صلح کرا دے, یعنی مسئلہ صلح کا تھا, جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث سیاح میں حدیث ہوب کے اوپر, اور انہوں نے صفوں کے صفے کالے کر دیے, ان کے میں نے کامنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں, تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو, یہ ماننا پڑے گا کہ جب دو گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو ریسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے. انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے, مخالفین جو تھے جو صحابہ کی جماعت ہے ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں, لیکن وہ حق پہ نہیں تھے. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا, وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار, کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے, اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے, حدیث میں الفاظ ہیں, اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے دو اجر ملیں گے, غلط کرے تو ایک. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی ایک اجر پا لیتے, اب صحیح لڑیے تو دو اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں, اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ, باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر, حاکم وقت اجتہاد کرے, باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے. خام خی, اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے امدت القاری میں, انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے, اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ ایک اجر ملے گا, حضرت علی کو دو, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے, چلے جائے کہ انہیں ایک اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو. یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں, 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ہیں, ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں, تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا, میری بیوی کا کیا حال ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے. اور کئی ایک احادیث ہیں, اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ انقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا, تم کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا. حضور نے فرمایا لیکن, نہیں تو ظالم نہیں, لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت, بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہتے ہیں لفظ دکھائیں, واہ واہ لفظ دکھائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ صاحب لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانتے, ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں. مامو پارٹی. اب ساری فکر ختم، ساری عقل ختم. اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا ماما بن ابی بکر کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ پھر پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں مجھے میری سوکروں کے ساتھ دفن کرنا، جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. اہمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، طلحہ و زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخر میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ تمہارے پہ ازمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی، عمار ابن یاسر کا فام لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو، یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، اے لو دیکھ لو. اور دکھائیے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا، حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے اور ان کا میں بھول گیا تھا، ظالم کے الفاظ موجود ہیں. لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو، جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں، میرا ہواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم میں موجود ہے. مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. ہاں، لیکن مامو کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں. یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا امہ بن عبد العزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی امہ بن عبد العزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے. پہلے حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا، حضرت معاویہ باہر نکلے، انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا، اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. اے کہانی بنائی نے خواب وچ، جدو حدیث عمار نہیں پتا انہوں، باقی حدیث نہیں پتا، کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے دے سارے کے سارا مقدمہ گاندھیوں میں ڈالا ہوا انہوں نے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے، حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار، بنو امیہ نہیں مروایا، بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے ہوئے ہیں اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پڑھ رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں, یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے, اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. اور اپنے گھر کی خبر لو, تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی, اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر باندھے ہیں, اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپے ٹانگ ہے. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے لیکن اللہ تعالی نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے, تنقید بیان کرتے رہے, تضحیک کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد اور حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے, تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے, نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا, یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے, نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے جی حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے, اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا, اے پھکی سی جی الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی, ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا, اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا دڑ تھلے ہوں. اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے, لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آ کے. ملا علی قاری ہائے ہائے ہائے صدقے رحمہ اللہ, یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں, 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقا, اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی, پتا ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے. اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو, بلکہ سور نہیں سورا دے سور. ہاں تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں, اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی, انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے, جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی, اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی, یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں نمبر فور، حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا، لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لعنت دان نہ کریں. ہاں لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. میرے بھائی پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان تین بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھیں. لہذا یہ منج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی. ہاں جی وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ روف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی آیا بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ، آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے، انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ، تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، براڑیاں یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد، مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی بھی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہوتے یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. تو یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناسبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناسبیت ہے، اس سے ناسبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا. کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چپتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں دو بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن دی اس بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی؟ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر۔ کہ مارا دادا یہ تھا تو مارا پردادا یہ تھا، اور مامو پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹام پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے، آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی۔ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، حضرت علی کی پارٹی تھی۔ تینوں جنگوں کے بارے میں جمل، صفین، نہروان دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور اثار ہے، پڑھے، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے۔ جی مدودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا، اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا۔ آبی صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا، کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا۔ مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ، اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا۔ آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، آئمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کسی محدث نے کیوں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتا نہیں سی نا، تو بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی۔ اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ اے زبیر علی صاحب نے، دسو کسی آلے تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی، اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے۔ کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ؟ حضرت عائشہ پہ تومن لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتا نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ کس محدث نے حدیث اما عائشہ پہ تومن لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا ہے۔ تو سرکار جنگ جمل صفین نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی، اور اسے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے ہو داڑ تھلے ہوں۔ علمی بات کرو، خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر۔ اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے تھے ان بے عزت کرانا سے پیش چھٹ دینے، وہ میں تے کہہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لیا ہونا او دے نال بھی یہی کچھ ہوئے گی، ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی۔ ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے نا آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، عربی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، الحمدللہ۔ جائیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، غلام مصطفیٰ زہیر صاحب، ارشاد اللہ اثری صاحب اور باقی محدثین کی باقاعدہ میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ 200 کے قریب احادیث ہے. 72 کا میں نے ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے لیا. غدیر خون کا جو 33 نمبر ہے اس میں 8 ترک میں نے جمع کیے. تو یہ پڑھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں, 14 صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا, تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا. اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا, 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا. جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں لگایا تھا. ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے, زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں. تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد, تو سرکار کی پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا. آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا. ہاں جدو کام پیندا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے. یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں. ڈاک میں الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں. کلرڈ پرنٹنگ ہے. حدیث کے ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں, حدیث کے الفاظ بلیک کلر میں. صرف ڈاک کا ٹی سی ایس کا 300 روپے آپ بھیجیں. ہمارا موبائل نمبر 03215900162 صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. رابطہ کریں. صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں, میرے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ, 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف 300 ٹی سی ایس کا آپ نے خرچہ دینا ہے. اور جتنے یہاں 150, 200, 300 لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں سب کو ہم ایک ایک سیٹ فری دیتے ہیں. الحمدللہ یہ پڑھیں, اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا, اس نے غلط نکالا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے. تو ایک ایک چیز میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے. تو لہٰذا یہ جو اس نے جھوٹے الزامات لگائے میرے اوپر اور جان بوجھ کے مجھے اس اعتبار سے ونریبل کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں اس حوالے سے, وہ میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. آندہ بھی تم لوگ بولو گے نا, جتنا اپنے ماموں کا دفاع کرو گے میں اتنا احادیث بیان کروں گا. اور بےمان اتنے ہیں کہتے ہیں, کہتا ہے میں اپنی زبان کھولوں گا. میں نے جو آگے بولا ہے کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ کاٹ دیا, زبان کھولوں گا. زبان کیا, میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے. اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا, ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے, آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. ہاں اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے. امام بخاری اور مسلم نے سینکڑوں جگہ پہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا. ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی فتوا نہیں لگتا. ضروری چیز ایک ہی ہے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا اس کی ناک خاک آلود ہو جو جامعہ ترمذی میں اور حاکم میں حدیث ہے, وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس درود شریف کی اوبلیگیشن ہے, باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم آنری طور پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے لگائیں, ضرور لگائیں. اوبلیگیٹری ضروری چیز صرف درود شریف ہے. صلوا علی محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. لو جی اب میں آپ کی پرچیاں شروع کرتا ہوں. پرچیاں میں ساری کور کراں گا جی, اے بے فکر رہو انشاءاللہ تعالی. لیکن صرف ورڈک دوں گا کیونکہ ہر بات ایک مقدمہ ہے اور میں نے الحمدللہ کو ٹاپک چھوڑا نہیں ہے. ہر بندے کے لیے علیحدہ نہیں بولنا, ورنہ تو جو علیحدہ بولنا ہوتا ہے نا میں بول دیتا. دو بندے نے کام پایا, عارف تھے کوئی نہ کوئی ایسا نہ کام پیا ہوتا ہے کسی طرف, تو میں اس پہ بول دیتا ہوں. وہ نئی چیز ہوتی ہے, جو پرانی چیزیں ہیں اس میں ظاہر ہے پھر بار بار بولنے کا فائدہ نہیں. ہاں ورڈک ضرور دوں گا اور وہ آپ کا رائٹ ہے, چونکہ آپ نے پرچی لکھ کے یہاں پہ سوال کیا تو میں اپنا موقف بیان کر کے ساتھ آپ کو اس لیکچر کی طرف ریفر کر دوں گا. کیا گھر میں بغیر کسی وجہ سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. ہاں لیٹ ہو گیا ہے یا فجر کے وقت تھوڑا لیٹ اٹھا ہے, اب پتہ ہے مسجد میں جاؤں گا تو جماعت بھی نہیں ملے گی, دوسری جماعت بھی نہیں کوئی کروانے دے گا, پھر گھر میں پڑھ لے تو اجازت ہے. لیکن روٹین مرد نہیں بنا سکتا. عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے گی. جماعت میں رکعت کے رکوع میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر کے بعد قیام کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے. باقی جو حدیث میں تو الفاظ جو ہیں ابو بکرہ والی حدیث ہے اس میں تو وہ تکبیر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں ہی چلے گئے تھے، اس میں قیام کا ذکر کوئی نہیں موجود ہے. لیکن بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے جتنی دیر ایک بار سبحان اللہ کہنے کو لگتی ہے، لیکن یہ انہوں نے بس جیسے زہر احتیاطی بنائی ہوئی ہے نا، یہ احتیاطی ہے. اب ظاہر ہے قیام تو رہ چکے، وہ آپ کے قیام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک سبحان اللہ کے برابر کر بھی لیں تو نہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کچھ، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں بھی شامل ہو جائیں تو رکعت آپ کی شمار ہو جائے گی. امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے، اہل سنت کے ہاں تو آلموسٹ کنسنسس ہے، شیعہ کے ہاں بھی. صرف امام بخاری کا تفرد ہے اس معاملے میں، باقی اہل سنت کے سارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، علماء عرب بھی یہاں پہ بھی کافی علماء قائل ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ فاتحہ کو ضروری نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ریلیکسیشن دی ہے اس اعتبار سے کہ اس بندے کے لیے اس رکعت کا قیام اور فاتحہ معاف ہے اگر وہ پہلی رکعت میں رکوع میں آ کے شامل ہو جاتا ہے. ویسے تو کوشش کریں یہاں تک بات ہی نہ پہنچے. آج کل منی گاڈ کی اصطلاح کے حوالے سے اکثر لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ تو میں نے میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ لیں. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سارے مانتے ہیں. اعلی حضرت نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں لکھ دی ہوئی ہیں، تو وہ میری جو ویڈیو ہے نا، آپ منی گاڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. اس طرح کی جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں اور جب ان کی پوری ٹرمنالوجی بیان کی جاتی ہے اسے اسی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں. جیسے اب صوفیاء کے ہاں آیا وحدت الوجود، اہل حدیث اور وہابی لوگ اس کی وجہ سے صوفیاء کو مشرک اور کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ وحدت الوجود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول کیے ہوئے ہیں. آپ وحدت الوجود کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بھی تو وجود ہے، خالق اور مخلوق کو الگ ذکر کریں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات میں ایک وجود ہے؟ تو بات تو اہل حدیث کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے جواب میں صوفی دیوبندی اور بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، باقی سب کی زندگی مستار ہے. ویسے یہ بھی کہانی کرا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اصل میں وہی مانا ہے جو اہل حدیث لے رہے ہیں، لیکن وہ صوفیاء میں دو طبقے ہیں. ایک حلولیت کا عقیدہ رکھتا ہے ہندوؤں والا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا اس کو عقیدے کو گمراہی سمجھتا ہے، جس طرح علی اجویری صاحب نے کشف المعجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا. دونوں پارٹیاں موجود ہیں، تو ہم یہاں ان کی تعویل قبول کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ لفظ چینج کرو، وحدت الوجود ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، اصطلاح ہے. تو منی گاڈ میں بھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی دو خصوصیات، ہمیشہ کی زندگی اور جو خواہش کرو وہ ہو جائے، یہ دو خصوصیات اللہ اپنے بندوں کو دے گا، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی جو میں نے بیان کی تھی. تو اب تو مفتی سعید صاحب، جنہوں نے تقریباً سارے نکاح عمران خان صاحب کے پڑھائے ہیں، تو ان کی تو ویڈیو آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی خدائی ہوگی. ہاں تو آؤ نا داڑ تھلے، دیکھ لو جو گل تھی کرتے ہو نا، وہ گلا تھوڑے منہ تو نکل دیا نا. تو یہ بات ہی کچھ اور تھی. قیامت تک ایک گروہ جہاد کرے گا، اس حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ گروہ کون سا ہے؟ میرے بھائی اس حدیث کے اوپر تو کافی چندہ پوری دنیا میں اکٹھا کیا گیا، پاکستان میں تو بہت زیادہ. یہ حدیث آپ پڑھیں بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے پتا کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، یہ اہل علم ہوں گے. امام بخاری اس قتال کو صرف تلوار کا قتال نہیں مانتے، علمی مجادلہ. تو اس زمانے میں کون ہے؟ ہم. اور کیڑا کر رہا ہے؟ ہر کوئی اپنا فرقہ لے کے پہ چل رہا ہے. جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے رسول اللہ کے قدموں تک لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنے بابوں سے دشمنیاں لی ہیں، اس سے بڑا کوئی قتال ہے؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں باقی جہاد اور قتال کے حوالے سے 9/11 کے اوپر میری پچھلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. فلسطین کے حوالے سے بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ پیلسٹائن انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. یہ آپ کو جو ڈنڈوں کے ساتھ اور چندوں کے ساتھ جہاد کی ترغیبیں دلا رہے ہیں، میرے بھائی کہانیاں کروا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. اس طریقے سے جہاد نہیں ہونا. جہاد کے لیے پروفیشنل آرمی چاہیے، اس کے لیے ہم اپنا حصہ ہمارا ڈال رہا ہے. اب یہ جو سارے کا سارا وبال ہے وہ ہمارے حکمرانوں اور ریاستی اداروں کے اوپر ہے، اگر وہ ضرورت پڑنے کے اوپر قتال اور جہاد نہیں کرتے. ہم بری عزم ہیں. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی میں نے کبھی بھی اہل بیت کی محبت میں میر معاویہ کے ذکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا، کیا اس پہ کوئی شریک گرفت؟ اس میں پہلے بول چکا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں یا نہ کہیں یہ آبلیگیٹری نہیں ہے. وہ تو احادیث کی کتابوں میں بھی کوئی نہیں کہا ہوا، کہیں کہا بھی ہوا ہے، زیادہ تر نہیں کہا ہوا. ہاں اوبلیگیٹری ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. اگر کسی شخص نے پہلے مانا ہوا ہو کہ میں 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا منت کے طور پر، تو ٹھیک ہے یہ تو منت توڑ دے نا اگر نہیں پوری کر سک رہا، اور اس کا کفارہ ادا کر دے. صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن کے اندر قسم توڑنے کا کفارہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر، ایک غلام آزاد کرے یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا انہیں کپڑے لے دیں، اور اگر یہ استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے. کیا مردوں کو قبرستان میں دفنانا ضروری ہے یا گھر میں ڈیرے میں یا زمینی وراثتی میں دفنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دفنائے، لیکن وہاں پہ دفنائے کہ جہاں پھر وہ کیئر بھی ہو نا، گھر میں تو نہ دفنائے، یہ تو اب بالکل گھر کے ساتھ ظلم. کل کو یہ گھر کشادہ کرنا پڑ جائے تو پھر وہ کیا کریں گے، اس کا قبر کے اوپر تو عمارت نہیں بنا سکتے. وہ مسلمان کی قبر کی تو حرمت ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کے کپڑے اور کھال بھی جسم کی جل جائے، وہ کم عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب ہے کوئی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے. تو گھروں میں نہ دفنائے، ہاں ڈیرے پہ یا اپنی جو زمینیں وراثی رکھی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی قبرستان بنائے ہوتے ہیں، بالکل اس میں دفنائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی قبرستان میں دفنانا ہے. کیا جو بھاجی ولیمہ پر دیے جاتی ہے رسم کو ختم کرنا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی نیکی ہے، ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے، انہیں اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے، شروع میں اپنے ریسورسز مینج کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. البتہ یہ کہنا کہ جی وہ 500 دے کے گئے تھے اب ہم نے بھی 500 ہی دینا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ دیں نئے شادی شدہ جوڑے کو، اور اگر کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے یا کسی دولہے کو ہار ڈالنا بدعت ہے، تو مولوی سے پوچھیں گے کہ جو تو نکاح پڑھانے کی اجرت لے رہا ہے یہ سنت ہے؟ آیا نا داڑھ تھلے. کیا رکوع اور سجود میں جو تسبیحات مختلف مسالے کے لوگ پڑھتے ہیں، ہاں جی پڑھی جا سکتی ہیں، دروشی بھی پڑھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگو، دروشی بھی دعا ہے. بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام رکوع اور سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ قرآن میں حکم نازل ہوا تھا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ قرآن میں حکم تھا کہ جب سکون ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. امام کی پیروی لازم ہے، جب امام کے طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا؟ جی تو امام جب ہمارے امام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ امام کی پیروی لازم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خلاف سنت نماز پڑھا تو آپ نے خلاف سنت چلنا ہے، آپ نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اور دوسری بات، امام کی پیروی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر امام نے پگڑی باندھی ہے آپ بھی پگڑی باندھ کے نماز پڑھیں، یہ کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات، جو یہ کہانی آپ کو کرا رہے ہیں وہ خود کوئی نہیں پیروی کر رہے، آج تک کسی حنفی امام نے یا ان کی پبلک نے حج اور عمرے کے موقع پر امام کعبہ کے پیچھے اونچی آمین کہی اور رفع الیدین کیا ہے؟ آتے پھر مامو پارٹی تسی سانو کیوں کہندے ہو؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے. حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہو کہ جی وہاں پہ پوری امت کا اتفاق ہے، ایک اجماعی عبادت ہے، وہاں جا کے رفع الیدین کر لو، ویسے کہندے ہو نا سارے طریقے ضابط نے، تو امت کے اتحاد امت کی خاطر وہاں پہ آمین اونچی کہہ لو، اور یہاں آپ کو مشورے دے رہے ہیں جی امام رفع الیدین نہیں کر رہا تسی بھی نہ کرے کرو. وہ جو اقتداء کا حکم ہے وہ انتقال کے اندر ہے، یعنی امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، امام سے آگے آگے نہیں چلنا، باقی یہ پاسبل نہیں ہے. مجھے بتائیں کئی بار آپ جو ہے وہ اتحیات اور دروشی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، امام تو ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا، کئی بار وہ آپ سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ جب پہلے فارغ ہوئے تو آپ تو امام سے آگے نکل گئے، نہیں حالانکہ نکلے ہیں. تو یہ انتقال ہے کہ رکوع نہیں پہلے کرنا، سجدہ پہلے نہیں کرنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدے کا بنا دے، یعنی امام سے آگے نہیں جانا. یہ وہ تو بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور تم بھی غلط طریقے سے ہی پڑھنا. اگر کوئی امام مسجد بد کردار ہو تو اس کا کیا حال ہے؟ حال یہ کہ چینج کریں، نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے. جی بد کردار تو پیچھے بھی جو کھڑے ہیں وہی سارے بد کردار ہی ہیں الا ماشاءاللہ. یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے نا میرے بھائی، کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے امام کا. اگر آپ کہیں گے آئیڈیل ہونا چاہیے تو میرے بھائی پھر پیچھے جو کھڑے ہیں وہ سارے آئیڈیل ہیں. کیا پیر میل شاہ صاحب نے اہل تشیع کو کافر قرار دیا؟ نہیں جی، پیر میل شاہ صاحب تو بہت ہارڈ لائنر تھے. انہوں نے جو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب لکھی ہے اس میں تو انہوں نے بنو امیہ کو بڑا رگڑا لگایا ہے، اور انہوں نے تو حضرت معاویہ کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کی حکومت جو خلافت راشدہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہاں تک اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابو سفیان نے کوشش کی تھی حضرت علی کو ورگلانے کی حضرت ابو بکر کے خلاف، تو حضرت علی نے ڈانٹ دی ابو سفیان کو کہ تو جب کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن تھا اور آج مسلمان ہو کے بھی اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے. یہ اس کتاب کے اندر پیر میل شاہ صاحب نے لکھا ہے. پیر میل شاہ صاحب تو بڑے ہارڈ لائنر تھے. اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کوئی اہل بیت کی بات کرے تو اسے لوگ رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل بیت کا دفاع کرنا کب سے رافضیت ہوگی؟ یہ تو سنیت کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کریں. اور انہوں نے کہا کہ لوگ تو بنو امیہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بنو امیہ کی محبت کب سے ایمان کا حصہ ہو گئی ہے؟ اہل بیت کی محبت. یہ کہتے ہیں نا ہر وقت اس خاندان کے پیچھے. ہاں انہوں نے خاندان نہ لے کے پیچھے پہنے. اور ظاہر ہے کہ اگر پی میٹ سے صاحب یہ بات کر رہے تو حضرت عثمان کو تو نہیں کہہ رہے تھے. باقاعدہ انہوں نے شیعہ کا بھی بہت رد کیا اس کتاب میں اور خلفائے ثلاثہ کا دفاع کیا الحمدللہ. ایک کسی پیر صاحب کا لکھا ہوا ہے، ان کی کرامات ہیں مختلف جو آپ ٹی وی میں دے. اور صاحب ٹی وی میں ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی جو ہے نا کرامات اس سے بڑی ہیں، سب کیمرے کا کمال ہے اور ساری دو نمبری ہیں، کوئی اس طرح کرامات ثابت نہیں ہوتی. آپ کی ویڈیوز اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ مونیٹائز کروا سکتے ہیں؟ جی میں نے اس کے اوپر ابھی ایک کلپ فائنل ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. ہم نے مونیٹائزیشن سے منع نہیں کیا، ویڈیو ایڈ سے منع کیا، کیونکہ اس میں عورتیں ضرور آتی ہیں. صرف جے پی جی والا کرے. کسی عالم پیر جو فوت ہو گیا اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر دے کر مونیٹائز کرو. ہاں کیوں نہیں کروا سکتے؟ مطلب فوت ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ فوت ہو جائے تو قابو آ جائے گا، زندہ تھے اسٹرائکاں بھیج دیجیے. ہاں سوائے میرے. مسجد دربار سے جوتا، مسجد یا دربار سے جوتا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو وہاں سے دوسرا پہن کر آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پہن کے آ سکتے جی. دربار کے لنگر کے بارے میں اچھا انتظام نہ ہونے پر اعتراض کرنا اور ان کے مریدین کو سمجھانا. جی ضرور سمجھائیں، اس میں نکالنا کیا آپ نے؟ ہمارا ٹائم تو قیمتی ہے، جائیں سمجھائیں ان کو. ہم سیالکوٹ سے ہیں، ہمارا تعلق پہلے بریلوی فرقے سے تھا، لیکن میرے کچھ دوست ہیں جن کو آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ آ گئے ہیں. بخاری شریف کی حدیث 6502 کہتے ہیں کہ علی بھائی سے آپ اس حدیث کی شرح. تو حدیث تو لکھی کوئی نہیں آپ نے. کیا 6502 وہ والی حدیث ہے کہ وہ ہاتھ باندھ جاتا ہوں پاؤں باندھ جاتا ہوں؟ ہاں وہی والی حدیث ہے نا، تو اس کے اوپر تو میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے بیان کی ہے. آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپر ملے گا اس حدیث کی شرح بیان ہوئی بھی ہے. یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. اس کے آگے پہلے تو یہ ان بزرگوں کے بارے میں آئے نہیں ہے، کیونکہ یہ بزرگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اس میں الفاظ ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے، اور نوافل میں استقامت سے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. آگے نہیں پڑھتے، آگے الفاظ ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں. تو مانگ رہا تو اللہ سے ہی ہے. آپ رزلٹ یہ نکال رہے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھیں مان گئے تھے اینج اکھا مار کے مریض ساڑ دے گا. اس میں لکھا ہے نہیں، وہ اللہ سے مانگے گا. تو ہاتھ مان جاتا ہوں پاؤں مان جاتا ہوں کہ اللہ ہمارے پاؤں مان جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں آنکھیں پھر اللہ کی اطاعت میں اس کی اٹھتی ہیں. وہ اپنے پاؤں سے پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اچھا اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو وہ پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے تو اسے انعام ملا تھا. سرکار پہلے جو نہیں کر رہا تھا وہ تو اس نے یہ مرتبہ اچیو کیا. اس مرتبے پہ استقامت، یہ خدا کے بغیر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. دین پہ چلنا ایک دن کی گیم تو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کس طرح لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، نمازیوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں بے نمازی مسجد میں بیٹھ کے. لیکن رمضان کے بعد فارغ. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں بنا ہوتا ہے، رمضان کے بعد فارغ. لیکن جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ کے لیے بنتا ہے کہ وہ پھر ہمیشہ اپنے عزا اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی بن جاتا ہے. علی بھائی کیا آپ کے رشتے دار علمی کتابی ہو گئے؟ علمی کتابی کیوں لکھ رہے ہیں، مطلب فرقوں کو چھوڑ دیں گے؟ تو ہم نے ایک نعرے کے طور پہ بات کی تھی. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میجورٹی جو ہیں وہ کچھ تو ہم سے پہلے ہی ٹھیک تھے اور کچھ بعد میں ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی علیہ السلام نے اذان کیوں نہیں دی، اس کے بارے میں مختلف متھ لوگوں نے مشہور کی ہیں اور کہتے ہیں جی حضور اذان دیتے اور کوئی نماز پڑھنے نہ آتا تو یہ ہو جاتا. یار حضور تو پوری زندگی دعوت توحید دیتے رہے، ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے گھر کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، وہ بدر میں ہی قتل ہوا. یہ کیوں کہانی ہے؟ آپ اس کو مرزانہ چیزوں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو یہ اس کی اس طرح کی توجیحات تلاش کرنا، کوئی قرآن و سنت میں کہیں رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ایسی توجیہ کسی نے بیان کی ہو. تو میں اس کی توجیہ یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام چونکہ ایک ماڈریٹ انسان تھے، اذان کے لیے آپ کو آواز بہت زیادہ بلند کرنا پڑتی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک عادت نہیں تھی کہ آپ گلا پھاڑ کے بولیں، ٹھیک ہے؟ تو اذان کے لیے ایسا اذان بھی ساروں نے تو نہیں نہ دی. یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں سارے جو خلفائے راشدین سے بتاؤں گا کس نے کس موقع پہ کس تاریخ کو اذان دی تو وہ بھی نہیں ملے گا. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے ان کی آواز بلند تھی، وہ اونچا بول لیتے تھے. حضور کی اناؤنسمنٹ کرنے والے بھی کچھ اصحاب ہوتے تھے جن کی آواز بلند ہوتی تھی. اس طرح مسجد میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ. ویسے تقریر میں اونچی ہو جاتی تھی آواز، لیکن بہت زیادہ نہیں. اذان کی ریکوائرمنٹ اس وقت اسپیکر نہیں ہوتا تھا، تو بہت اونچا بولنا پڑتا تھا گلا پھاڑ کے. اور اسی لیے حضور علیہ السلام کی وہ ترمذی میں حدیث، آپ حکم دیتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالو، کیونکہ جب آپ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور اونچی آواز میں اذان دیتے ہیں تو آپ کے کانوں پہ سٹرین نہیں آتا. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. کان میں انگلی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے اذان کے لیے. آج کل تو بس یہ سنت ہی صرف تو اس کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ عرب کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ انگلی ڈالے بغیر بھی اذان دے رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیکر میں کھڑے ہو کے، کیونکہ مقصد تو پورا ہو رہا تھا. آپ لیکچرز میں فلموں کا جو بتاتے ہیں جیسے پی کے، یہ نہ دیا کریں، اس سے غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. جی آپ کو تو غلط تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے. اگر میری دین کی باتوں سے اچھا تاثر آپ کو پیدا ہوا ہے تو پی کے فلم کے ریفرنس سے کوئی غلط تاثر نہیں پیدا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے نا. دنیا میں آپ سے زیادہ مسلمان ہیں جنہوں نے پی کے فلم دیکھی ہوئی ہے. تو جو دیکھ چکے ہیں وہ میرے کہنے پہ تو نہیں دیکھ چکے، تو انہیں میں اس کی ریفرنس تو دوں گا نا میرے بھائی. کل کو میں تورات کا کوئی حوالہ پیش کروں گا تو غلط تاثر پیدا ہوگا. جو اس کے ماننے والے ہیں اسے تو ریفرنس دیا جائے گا نا. علی بھائی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کہنے پر کیوں نہیں گئے حالانکہ نبی علیہ السلام نے بلایا تھا؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے. یہ پچھلے دنوں جو عمر صدیق صاحب نے کہا کہ جی منشی کہہ دیا ہے، تو میں نے بتایا کہ تمہارے ابے نے منشی لکھا ہوا ہے اور یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا. دیکھو 100 سال پہلے کا وہ ترجمہ ہے مسلم شریف کا، 100 سال میں منشی لفظ تو ہی نہیں ہوا. ہاں 100 سال سے بخاری کا ترجمہ ہوا ہے باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، کوئی گستاخی نہیں ہوا. ہم بولے تو گستاخی ہو گئے. تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کس ایجنڈے کے اوپر ہے. تو اس میں نے وہ پورا وہ کاتب وحی اور یہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا. 5 ایئر سچ پیپر میں حدیثیں جمہور محدثین جنہیں صحیح کہتے ہیں اس اصول پر ہے، تو وہ دیکھ لینا. اس کے اوپر تو میں یہ جو علی الحسن نقوی صاحب اور عماد الاسلام بھائی کے ساتھ میرا کوشچن آنسر سیشن جو محرم میں ریکارڈ ہوا تھا، اس میں نے سارا بیان کیا. ایک ایک حدیث کا حکم لگا ہے، خود دیکھ لیں جا کے. رزق اللہ دیتا ہے لیکن فیملی پلاننگ کریں اور آبادی بڑھ گئی، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ دیکھیں اللہ نے رزق دینے کے اوپر یہ تو نہیں کہا ہوا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو پلاننگ بھی اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے انسان کو. کوئی چیز بھی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. آپ جو فصل بھی اگاتے ہیں نا، وہ بھی کسی قاعدے اور قانون کے مطابق اگاتے ہیں کہ اتنی زمین ہے تو ادھر اتنا بونا ہے، یہ رزلٹ نکلے گا اور اس کو اس طریقے سے مینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہنا کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تربیت، سب سے بڑا ایشو. کھا تو لیں گے، صرف امت میں اضافہ ہوگا، امت کے لیے ناسور بنے میں ہوں گے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے. تو فیملی پلاننگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، تو میں نے دونوں اسپیکٹ اس کے بیان کیے ہیں. جو ایک طرف غلوب کرتے ہیں ان کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، دوسری طرف کی پارٹی کو بھی. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب یہ حضرت عیسیٰ. یار چھوڑ دیں غلط بکواس, یاد اس نے کی ہے اور کیا. 2812 کے تحت شیعہ کا اعتراض, تو ٹھیک ہے نبی اسلام فرما دیا تھا کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. مومن اور منافق ہونا دل کی کیفیت ہے, اس کو ظاہر صرف پیغمبر وحی کے ذریعے کر سکتا ہے. کوئی شخص دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر بھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے, حضرت علی سے نفرت کی وجہ سے نہیں, دنیا کی محبت کی وجہ سے. مجھے بتائیں ابن ابھی بلتا نے تو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر دی تھی, بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مخبری کر دی تھی کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, اور جب وہ جوڑے والا خط مولا علی لے کر آئے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا, اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. حضور نے فرمایا بدری ہے, اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کی ہیں, دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے کیا. قرآن میں سورہ ممتحنہ میں آیات نازل ہو گئی کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے. تو ظاہری حدیث ہے, تو وہاں تو حضور کا غدار بھی تھا, اسے بھی منافق اور کافر نہیں کہا گیا. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا, یہ وحی الہی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. عمر صدیق کبھی حسینیت کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں, کبھی یزیدیت کا. یزیدیت کا دفاع ہی وہ کریں گے, میں نے بہت پہلے ہی آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کچھ عرصہ چلیں گے, لیکن 2 سال سے انہیں کوئی تقریر نہیں دے رہا تھا, اہل حدیث کی مسجد میں گھسنے نہیں دے رہے تھے, اور جو مخالف پارٹی ہے گلے پھاڑنے والی وہ ڈومیننٹ تھی, انہوں نے اس کو رافضی نواز اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا. اور اب دنیا میں اگر کسی نے اپنے فرقے میں عزت بنانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, مجھے گالیاں نکالے, چاہے وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. تو اس کی پبلک کو یقین آ جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس کے خلاف جو ہمارے فرقے کا بندہ ہمارے فرقے کا دفاع کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ بےزت ہو رہا ہے نا, دیکھ لیں. ابو داؤد 4002 میں سورج گرم چشمے میں کیسے غروب ہوا, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, اس لیکچر کے اندر میں نے اس حدیث کا بھی جواب دیا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں نہیں, یہ قرآن میں موجود ہے, ذوالقرنین بادشاہ والا. تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن لٹریچر کی زبان میں, یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. آج بھی آپ امریکہ کا اخبار اٹھائیں نا تو اس پہ سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے, تو سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے, نہ سن جو ہے وہ غروب ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی جو کامن آبزرویشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. امام باندھنے کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے, سنت ہے جی. ٹوپی کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا, وہ کھل جائے گا, لٹک جائے گا. باقی ضعیف روایتیں بھی ہیں اس کو سپورٹو کے, ہمارے اور دوسروں کے امامے کا فرق جو ہے وہ ٹوپی کا ہے, لیکن وہ روایتیں کمزور ہیں. لیکن ٹوپی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار پگڑی باندھ لیں پھر آپ اس کو اتار کے رکھ دیں دوبارہ سے, ورنہ ہر بار آپ کو باندھنی پڑتی ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت عثمان کے عقد میں نبی اسلام کی 2 بیٹیاں تھیں, حضرت علی علیہ بیت میں شامل ہے تو حضرت عثمان کیوں نہیں؟ حضرت عثمان, حضرت علی جو اہل بیت میں, اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اہل بیت میں اس لیے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے خاندان بنو ہاشم سے ہیں. اور مسلم شریف میں غدیر خم کی حدیث کے ساتھ زیاد ابن ارکم کہتے ہیں کہ اہل البیت ہیں آل علی, آل عقیل, آل عباس اور آل جعفر, جو حضور کے خون کے اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. تو حضرت علی اگر حضرت فاطمہ کے شوہر نہ بھی ہوتے تب بھی آل البیت میں شامل تھے, یہ ذہن میں رکھیے. وہ حضور کے داماد ہونے کی وجہ سے آل البیت نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی, تو حضرت عثمان تو آل البیت نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کہ حضور کی بیٹیاں ان کے عقد میں آ گئی ہیں, وہ آل البیت نہیں ہے. 2812 پر ابن تیمیہ نے کیا کامنٹس کیے ہیں؟ 2812 پہ جو کامنٹس ہیں نبی علیہ السلام کے, وہی ہمارے لیے کافی ہیں. باقی ابن تیمیہ نے کیا کامنٹس کیے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے. علی بھائی قبر زمین سے اوپر والے حصے کو اینٹوں سے پکا کرنا, ہاں قبر کے اوپر اینٹیں نہیں سائڈ پہ لگائیں جس طرح بقیہ غرقت قبرستان میں لگی ہوئی ہیں, ایک بالش سے اوپر نہ ہو, جو صحیح بخاری میں ہے. نبی الاسلام کی بھی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی طرح 9 انچ اونچی ہے, سائڈ پہ پتھر لگانا کہ وہ مٹی بارش کے ساتھ بہ نہ جائے, تو یہ آپ لگا سکتے ہیں. جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اگر وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی رکوع یا سجدے میں جاتے وقت کہیں گے؟ جی بالکل کہیں گے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بارے میں 2 موقف ہیں کہ کہیں گے, ایک میں کہ نہیں کہیں گے, تابعین سے کہنا ثابت ہے, ورنہ صرف ربنا لک الحمد کہنا بھی کافی. حضرت علی کی جو دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی کیا وہ بھی سید تھی؟ اس حوالے سے تو یہ کہ ان کے اوپر زکات تو نہیں لگے گا, جو آل علی ہیں سب کے سب ان کے اوپر نہیں لگے گی زکات. علی بھائی آپ نے کہا تھا حضرت عثمان کی بحث سے پہلے حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن بن اور آف جج تھے, حالانکہ حدیث کے الفاظ میں عبد الرحمٰن نے سب سے پہلے بیعت کی. تو میں نے بتا دیا نا میرے بھائی وہی بات ہے, کیوں آپ لکیر پیٹ رہے ہیں؟ یہ تو سیم الفاظ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی. بھائی عبد الرحمٰن بن عوف جب جج ہے نا تو جج پارٹی نہیں ہوتا یار. آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس طرح کے سوال ہی لکھیں گے نا. دو پارٹیوں میں اختلاف ہے اور جج ایک فیصلہ سنا کے ایک بندے کو ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے, وہ پہلا بیعت کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ تو پارٹی ہے, وہ تو اپنے ڈیسیژن کو فالو کر رہا ہے نا. پہلا وہ ہوگا جو ادر دین کرے گا. اسی لیے حافظ ابن کثیر نے جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کو تاریخ ابن کثیر میں لکھا اور ساتھ لکھا کہ سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. تو میں نے جو رزلٹ نکالا ہے حضرت امام ابن کثیر نے بھی یہ نکالا ہے. اتنا بھی کھول کے بیان کریں اور اپنی پوری کلیریفیکیشن دیں پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. انجینئر صاحب ہم اگر فرقوں سے ہٹ کر کسی کو اپنا تعارف کروائیں, یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث دیوبند مسلک ہوں جیسے تعارف کروائیں, تو کیا ہو گیا آگے؟ مہاجرین انصار. مہاجرین انصار کی تقسیم جو ہے وہ یہ تھا کہ مہاجر دیوبندی تھے اور انصار جو ہے وہ بریلوی تھے. خود بھی اپنی عقل تو استعمال کریں. وہ تقسیم تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, وہ تو تقسیم میں نے بھی کی ہوئی ہے. میں مرزا لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ, میں نے ارائی تو نہیں لکھا. لیکن یہ فرقے کی بنیاد کے اوپر ہے. مہاجر اور انصار فرقے کی بنیاد کے اوپر تھے. ہمیں تو اختلاف ہے فرقے کے اس کے اوپر. نبی الاسلام نے چند افراد کو اہل القرآن کہا, بالکل ٹھیک ہے, اہل القرآن ہے, پوری امت کو کہا اہل القرآن, بالکل ہے. علی بھائی میں نے کسی شخص سے ادھار پیسے لیے تھے جو کہ وعدے مطابق نہیں دے پائے, اب وطن واپسی کی صورت میں اس شخص کو تلاش بھی نہیں کر سکتا. ایک سال تک تو تلاش کریں, اس کے بعد آپ اس کی نیت کے ساتھ کسی غریب آدمی کو دے دیں. آپ اظہر معاویہ کے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں؟ جیسا کہ سید مودودی صرف غلطی پر سمجھتے تھے, نہ کہ ان کو غاصب سمجھتے تھے. میرا موقف وہی ہے جو احادیث کے اندر میں آج بیان کر چکا ہوں. علی بھائی میرے والد مجھے فوت ہونے سے پہلے بدعا دے کر گئے تھے, تم مرتد ہو کر مرو گے. اور اس طرح کی بدوائیں تو پہلے ماں باپ کو دینی چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے, حضور نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو بدعا نہ دے, کہ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو آپ کے ماں باپ نے اگر یہ بدعا دی ہے تو انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے. پہلے تو انہیں غم کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے. اس وقت تقریباً 16 سال عمر تھی, اب میں 37 سال کا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں. دعا ہی دعا ہے جی, بے فکر رہیں, اس طرح بدعاؤں سے کوئی نہیں مرتد ہوتا. کیا ایسی کمپنی میں نوکری کرنا جس کا موٹو اسلام کی خدمت ہو لیکن دین کی تعلیمات کے خلاف ہو جائز ہے؟ اب یہ تو جنرل سوال ہے نا میرے بھائی, میں کیا بتا سکتا ہوں. وہ اسپیسیفکلی دیکھا جائے گا کہ وہ کاروبار حلال کر رہی ہے نہیں. اگر کاروبار حلال ہے, حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. باقی وہ چاہے اس کے مالک کافر ہیں یا مسلمان ہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ویڈیوز میں بتایا تھا قسطوں پر چیز لینا. یار اتنا لمبا سوال کیوں لکھتے ہیں؟ ایک جملے میں لکھا کریں. بخاری یا ترمذی کی حدیث ہے, کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے تو اسے چھوڑ دو. تو چھوڑے نا, کس نے کہا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ میں نے قسطوں کے کاروبار کی دکان کھولی, آپ آگے لیں. میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا کہ ایک چیز جب حرام نہیں ہے آپ اسے حرام نہیں کہیں گے. آپ کا دل نہیں مانتا تو کس نے منع کیا میرے بھائی؟ یہ کس نے آپ کو ترغیب دلائی ہے؟ سنسائی میں محمود رضی ایک شخص کو اعلانیہ لاتے موسیقی استعمال کرتا اور 30 پتہ نہیں بانسی بجانے کو بدل رہا. ہاں جی بالکل, محمود رضی کا یہ موقف تھا. دین واٹ؟ ان کا موقف تھا. ہم نے مخالفین جو مخالف پارٹی ہے اس کا موقف بھی بتا دیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, ان کا رائٹ ہے. بابا جانی فرماتے ہیں کہ اسمارٹ فون دجال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو وہ اگلے دن تو بابا جانی نے خود اٹھایا ہوا. ابھی یہ 3 دن پہلے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے ویب اتاری صاحب کے ساتھ, اس میں تو ایک دجال کا بچہ انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے اور یوں لگے ہوئے. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے ان کی بات سنی ہو. کیا بڑی عمر کی رضاعت کا اسلام میں کچھ تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے جی, وہ روایتیں منسوخ ہیں. بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے, اور قرآن میں بھوک کی عمر جو ہے وہ 2 سال تک آئی ہے, دیٹس آل. وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والی حدیث ہیں وہ منسوخ ہیں, میں اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ بخاری مسلم کے جو باب کے شروع میں اقوال ہیں صرف ان میں سے کچھ ٹھیک ہیں کچھ نہیں, لیکن نبی اسلام کی خودکشی والی حدیث اور نبی کے والد آگ میں, جو یہ والد نہیں ہے اس میں الفاظ باپ ہے. یہ تو باپ والی جو میں نے اس کے اوپر نبی اسلام کے والدین کا ایمان, وہ آپ دیکھ لیں, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. بندروں کے زنا والی حدیث کا کیا, کیا مسئلہ ہے؟ اس میں قرآن میں موجود ہے کہ دو کوے لڑے, ایک نے دوسرے کو مار کے اس کی قبر کھود دی, تو کوے تو کو نہیں قبر کھودتے. اس کے اوپر تو کسی نے نہیں اعتراض کیا کہ سورہ مائدہ میں یہ واقعہ کیوں لکھا ہوا ہے. کچھ پیسے بھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. لے گیا نبی علیہ السلام خودکشی والی, وہ حدیث بعض اوقات چیپٹر کے اندر اور بعض اوقات حدیث کے بعد بھی امام بخاری کوئی الفاظ ایسے لے آتے ہیں جو وہ الگ سے مینشن کرتے ہیں, وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتے. اس میں الفاظ ہیں فیما بلغنا, اس میں زوری نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, تو وہ روایت جو ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ سے. تسبیحات پڑھتے وقت کلمات پر دھیان ہونا کتنا ضروری ہے؟ لازمی تو کوئی نہیں ہے, ضروری ہو تو بہت بہتر ہے, ورنہ آپ کو ثواب ویسے بھی ملے گا. ہم تین دوست لاہور سے آئے ہیں, پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں, کیا ہم میزان بینک سے قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں؟ کیونکہ میزان بینک بھی سود پر, میزان بینک تو سود پہ کام نہیں کرتا, وہ منی اگینسٹ گڈس کرتا ہے. ان کا جو سورس آف انکم ہے, دیکھیں میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک کا سورس آف انکم کاروبار میں پیسے لگا کے پروفٹ ہے. باقی بینک سودی قرضے سے سود لے کے کچھ حصہ آپ کو اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں. زمین اسمان کا فرق ہے. کل لاہور دادا دربار کا عرس ہے, تمام راستے بند, آگے عوام ذلیل و خوار ہو رہی. جی پھر میں کیا کروں جی, کیا خاص گراؤنڈ میں ہونا چاہیے؟ جی میرا تو اس پہ کئی دفعہ موقف آ چکا ہے کہ محرم ہو, میلاد ہو, سب کچھ گراؤنڈ میں, کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو. اس قوم کو شرم نہیں آتی ہے کہ جب تک ان لوگوں نے سڑکیں نہیں بلاک کرنی ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے, ان کی روح کو سکون نہیں ملتا. یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں ویڈیو بنانا جائز ہے جبکہ تصویر بنانا ناجائز ہے. اب تو میرے بھائی یہ پرانے سوال ہو چکے ہیں, یہ لگتا ہے کوئی 50 سال پرانا کسی نے سوال لکھا ہوا ہے. اب تو اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے. سب زیادہ ہنگامہ الیاس قادری صاحب نے کھڑا کیا تھا تو وہ آ چکے ہیں. وہ تصویریں جو حرام ہیں, پکچرز پہ اسلامک رولنگز, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, وہ تصویریں وہ ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوں. یہ تصویر اس میں نہیں آتی. قرآن کے حکم کے مطابق وضو میں پاؤں دھونے کو فرض قرار دیا گیا. جی قرآن میں دونوں طرف بات جاتی ہے, مسے کی طرف بھی اور دھونے کی طرف بھی. ہمارے نزدیک دونوں جائز ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. پاؤں کا مسا کرنا اور دھونا دونوں ثابت ہے. والد صاحب کے کاروبار کو ہینڈل کرتے ہوئے اس میں سے اپنی جائز ضروریات پوری کرنا, جی بتا کے کریں نا, دھوکے سے نہ کریں, ڈکلیئر کریں. ہاں بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خامند اپنی عورت کو خرچہ پورا نہ دیتا ہو, ابو سفیان کی بیوی نے حضور کو شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا تم اتنا لے لیا کرو کہ تمہارا گزارا ہو جائے. بس یہ ایکسیپشن ہے, باقی جو کاروبار ہے اس میں ڈکلیئر کریں, بات کریں. ذاکر نائک کی تقریر میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے, غصے میں جھگڑے میں لوگ, جی ہمیشہ غصے میں دیتے ہیں, پیار سے تو کسی نے نہیں کہا. پیار سے تو آئی لو یو ہی لوگ کہتے ہیں, طلاق تو نہیں دیتے. ساری طلاقیں آج تک ہوئی غصے میں ہوئی ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقوں پہ صحابہ کا, اہل سنت کا اجماع ہے, ابن تیمیہ سے پہلے کسی کا یہ موقف نہیں رہا, وہ بالکل شاذ رہا ہے. ادر وائز احادیث اس پر گواہ ہیں, میری ویڈیوز دیکھ لیں. پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں مغرب کی پیروی, خصوصاً معیشت سودی نظام, ایسے نظام میں ایک شہری کے ہونے رہتے اسلام کے طریقوں پہ چلنے کو خود کو تیار سمجھ. جی وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں. اسلامک سسٹم ان پاکستان آپ دیکھ لیں. جس قوم نے نماز نہیں پڑھی, جس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے قرضے کے لیے آپ داتا دربار جائیں, اس قوم کو کفر کے نظام میں جینے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندے کو کینسر ہوا ہوا ہے, اسے زکام لگ گیا اور آپ کہیں اس کے زکام کیا کیا کریں, اور اسے کینسر ہوا ہوا ہے. جس قوم کو شرک کا کینسر ہوا ہوا ہے اس کے آپ اسلامک نظام اور اے چھوڑو ادھر سے تسی نہ وہ ویلاگ سونے کرو دوسرے دے. اسی صاحب صدام حسین کون تھے؟ یہ کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے, کافی لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں. میرا کیا لینا دینا میرے بھائی, امریکہ کا پٹھو تھا, ان کے ہاتھوں مر گیا, دیٹس آل. یہ کوئی دینی پرسنالٹی ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ قادیانی ہو جاؤں گا اور اسے پیسے لے لوں گا, یہ کر دوں گا مذاق میں, تو اسلام تو مذاق کے لیے نہیں ہے, فوراً اسے توبہ کروائیں. کفر کا ارادہ کرنا بھی جو ہے نا وہ کفر کی طرف لے جانے والا, توبہ کریں. گلے پاڑنے والے مولوی آپ کو بار بار چیلنج کرتا ہے, اس کا نام لے کے اس پر دعوت دیں. یار کتنی بار اللہ کے بندو چیلنج کیا کرنا ہے اس نے؟ دعوت تو دی ہوئی ہے کہ ساجد میر صاحب سے لکھوا لے کہ میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, ٹھیک ہے, اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, تو آ جائے آن لائن کر لے. میں تو کئی بار کہا سب کو آفر کر دی ہوئی ہے, کتنے عرصے سے کی ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اٹھے اور تم تو لاکھوں میں ہو, میں تو کہہ لوں ایک ہی مٹی پلیت کروں گا, دوسرا کہے گا نہیں یہ تو پلیت پہلے ہی تھی اس کی مٹی, میں اصل ہاں. تو مکاؤ اکو اور کاسیا یرموک کرنا, ایک لے ہونا پلوان رستم تیار کر کے کہ اے جی ساڈا, تو لے ایک نو دسیا نا دیکھو کڈا وہ جدو تک انہوں پتا سی شیر باہر نہیں نکلے گا تو کہندا سی او میں فاتح جلم ہوں دیکھو کیسا وہ بل وچ وڑیا ہوا ہے نکلیا میں نے کہا آن لائن آ کے بیٹھ تو وہ ایسی ایسی شرطیں لگ رہا جس طرح پتا انہیں کوئی رشتہ لینا یا دینے والی گل ہے ایک گھنٹہ پہلے میں ایکسپوز کروں گا آپ کو شکر کر تیری خواہش پوری کیتی ہے آ دس منٹ اپنا موقع بیان کر دس منٹ میں کرتا ہوں آ جا یہ اس وقت تک بولتے ہیں جب تک کہ میں ان کی بات کو اس طریقے سے رسپانس نہ کروں ادروائز بھاگ جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کو بھی شوق ہے نا تو آئے نا میں نے ایک رکھا ہے نا اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ نکلے گا اور وہ بات کرے گا اس کے لیے ایک طے کر لو نا یار ہمارے نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کیا نا حنین میں جب صحابہ کرام پہ برا وقت آیا 12,000 کا لشکر بھاگ گیا صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے حضور اکیلے آگے گئے ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب تو تمہارے فرقوں کی موت برا وقت آیا نا آئے نا تقی عثمانی صاحب سامنے کہ میں آگے ہوں انجینئر سے بات کرنے کے لیے مفتی منیب صاحب آئے یہ چھوٹوں کو اس لیے آگے لانچ کرتے ہیں کہ ان کی مٹی پلیت ہونا تو ہماری عزت رہ جائے گی کہ جی کیڑا وڈے نال لڑے سو انہوں تو پہلے نہیں سی پتا اس کا تو مناظرے کا فن ہی نہیں اسے آتا تو میں دسیا بنو میے کی چالا جیسے ختم ہوتی ہے نا اتنے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے اللہ دے فضل نال آپ نے کہا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام مسجد میں نے کب کہا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی یا رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے نماز آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے رہ گیا یہ کہ امام رفع دین نہیں کرتا وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے پہلے کہا تھا غلط نمازیں امام پڑھائیں گے تم پیچھے پڑھ لینا آپ پیچھے رفع دین سے پڑھیں آپ اپنی نماز صحیح کریں ان کو چھوڑیں میں سائپرس میں کام کرتا ہوں مارکیٹ ہوٹلز اور پارٹیوں میں شراب لوگوں کو پینے کے لیے دیتا ہوں ویٹر کے طور پر کیا وضاحت فرماؤں میرے بھائی آپ کو خود ہی پتا ہے چھوڑیں اس کو کوئی اور کام تلاش کریں جب تک نہیں ملتا اس وقت تک آپ ایک مجبوراً تحت کریں ادروائز گاؤں کے لوگ یا وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم پہنچا ہی نہ ہو بچپن میں ہی مر گئے ہوں یار ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چھوڑ دیں آپ اتنا لمبا آپ اپنی فکر کریں لوگ کہتے ہیں جی ساڈے فلانے نہیں سی پتا لگا تو ان کے ہوئے گا یار اللہ کے بندو شکر ادا کریں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جو صحابہ مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا باپ تو کفر کے مر گیا ہے اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے مسلمان ہو گیا وہ پٹرا ڈال کے بیٹھ جائے کہ جی میرے ابے کا کیا بنے گا بن گیا جو کچھ بننا تھا خالد ابن ولید کا باپ ولید اس کے بارے میں تو قرآن میں نازل ہوئی آیات اب خالد ابن ولید یہ پینے ڈال کے بیٹھ جائیں کہ جی ادا کے بنے گا آپ اپنی فکر کریں شکر ادا کریں کہ آپ بچ گئے بس اگر اسلام آباد میں کسی نشست کا اہتمام کریں میں تو پوری دنیا میں کرتا ہوں آن لائن نشست کر رہا ہوں نا جی آ رہا ہوں شاید اور بلال کے چینل کے اوپر فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں نا یہ پرانے زمانے کی بات ہے اکیڈمی کا کوئی آفیشیل نمبر جی 03215900162 ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آفیشیل نمبر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایک آدمی کاروبار کے سلسلے میں بھاری مقدار میں رقم قرض لیتا ہے لیکن اچانک موت ہو جاتی ہے گھر والے واپس نہیں گھر والے واپس کریں گے قرآن میں واضح موجود ہے سورہ نساء میں کہ پہلے قرضہ اتارا جائے گا اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اس کا جو ہے پیچھے وہ تقسیم کریں اور اگر نہیں کر سکتے پھر آپ ان کو اپلیکیشن دیں کہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں تو قرض معاف بھی ہو جاتے ہیں یا آپ کسی بینکر سے رابطہ کر لیں ہم نے کئی لوگوں کے اس طرح قرض معاف ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کوئی اتنا مشکل پروسیجر نہیں وہ معاف بھی کر دیتے ہیں جواد نقوی صاحب بھی اتحاد امت کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں جی بالکل کر رہے ہیں ماشاءاللہ جس کی ایسے علماء ان کے خلاف ہو گئے آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میری تو بہت ساری ویڈیوز ان کے حق میں ریکارڈ ہوئی ہیں مجاہد آدمی ہیں آپ کے بیان کی ایسے تنظیم اسلامیت میں شمولیت اختیار کی جس کا ماحول بہت بہتر ہے جناب شرع الدین شیخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے اچھے آدمی ہے ڈیسنٹ آدمی ہے فتح الباری جس کا نمبر آپ کرتے ہیں 447 حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث مار میں یہ جملہ مار کو باقی جماعت کر لگا یہ جملہ امام بخاری نے حذف کر دیا تھا سوال یہ جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے نا وہ انہوں نے ایک رسخے کے اوپر اعتماد کر کے لکھا ہے اس وقت دنیا میں جہاں بھی بخاری موجود ہے مسلم موجود ہے اس میں یہ ہے اور یہ حدیث متواتر ہے حدیث امار وہ ہے جس کے دفاع کے اوپر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور متواتر احادیث جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں 31 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے چند گنتی کی حدیثیں جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے ایک ہے باقاعدہ جو تواتر پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور ہمارے وہ جو بھائی ہیں جو ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں عمان میں وجاہت الحنفی صاحب انہوں نے 2 گھنٹے کی ویڈیو حدیث عمار کے دفاع کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے وہ آپ دیکھ لیں ایک ایک چیز انہوں نے دکھائی ہے جو مشہور ہے کہ قرآن کی 7 آیتیں ہیں جس کو پڑھ لے ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا یہ واقعہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا جی، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. باقی قرآن کی جو سات آیات ہیں وہ سورہ فاتحہ ہی کی ہیں جس کے بارے میں فضائل آئے ہیں، جو قرآن میں بھی سورت الحجر میں آیا ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مسلم میں بھی حدیث ہے ابو سفیان نے اچا کے، جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ ام حبیبہ. یہ پرانا سوال ہو چکا ہے، میں نے کئی بار بتایا. یہ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ راوی نے تین واقعات کو اپنے وہم کی وجہ سے ایک جگہ جمع کر دیا، اور جو بنو امیہ کے ساتھ ذرا زیادہ دشمنی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت ہی جعلی ہے. لیکن ہمارے نزدیک روایت ٹھیک ہے. بندہ آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، جب امام نے سلام پھیر دیا تو بندہ کھڑا ہو گیا، آگے کے بندے نے کیا کہتا آگے ٹورو بندہ جی، بندہ پیچھے سے آیا اور اس کے یار آگے کیا ہوا، ہاتھ رکھا اور اتنا لمبا سوال کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہو جائے گا، اس طرح جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. آپ سلام پھیرنے کے بعد رکھتے ہیں پوری کر رہے تھے، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا آ کے، تب بھی درست ہے. آپ سلام پھیریں گے، وہ پڑھ رہا ہے اور پھر آ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اجتہادن بالکل درست ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا. اس کے اوپر باقاعدہ یعنی محدثین نے سرزن نکالا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے، نفل والے کے پیچھے بھی فرض درست ہے. کولیا دسویں کے کھانے وغیرہ، پھل وغیرہ، کوئی کہے کہ یہ والد صاحب کے ختم کا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اللہ کے نام کا ہے تو کھا لیں. والد صاحب کا جو ختم دلوایا وہ ختم غلط ہے، والد صاحب کی طرف سے صدقہ اور خراب کرنا تو جائز ہے. اسال ثواب کے 10 طریقے ہیں، میری ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں تھیں تو موبائل کے وقت صرف ایک بیٹی کیوں آئے؟ اس کی وجہ ہے کہ باقی 3 فوت ہو چکی تھی اور وہ نبی الاسلام دفنا چکے تھے انہیں، اس وقت ایک ہی بیٹی تھی باقی. ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو بتا دیا، قرآن میں موجود ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بالفرض اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے. پھکی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا. اسی کے تحت ہی میں نے کہا تھا نا یار کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لے تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا. جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، یہ ہو نہیں نہ سکتا. اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں، احادیث میں، فقہا کی کتابوں میں رہا ہے. لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے. آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اچھا سیکیورٹی کا انتظام، جزاک اللہ جی، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. آگے ٹورو جی، یہ تو ساری سپاس نامہ ہی لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جنت میں ایک آدمی کو کتنے عوری ملیں گی؟ تارجمی صاحب سے پوچھیں. جس طرح احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ کہ ارستانی امام بخاری مسلم کی روایت جمع کیوں نہیں کی؟ امام بخاری امام مسلم نے بھی کی ہیں، آپ پمفلٹ پڑھ لیں، اس میں موجود ہیں. قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو قرآن و سنت پڑھنے ہی دیا گیا، کبھی نیٹو زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا، نہ ترجمہ ہوا نہ انہوں نے پڑھا، تو ان کو بچاروں کو کیا پتا. غسل کرتے وقت شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، اینڈ پہ دوبارہ وضو کر لیں. غسل کرتے ہوئے کسی کا پیشاب نکل گیا، ہوا خارج ہوگی، تو غسل جو اس کا چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. غسل توڑنے والی چیز منی کا چاوت کے ساتھ نکل رہا ہے، غسل اپنا چلتا رہے گا، وضو ٹوٹے گا صرف. وضو اینڈ پہ دوبارہ کر لیں، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے. غسل کے وقت ہاتھ میں پانی لے کر سر پر مسا کرنا ضروری ہے؟ جی پانی پورا آپ نے گیلا کرنا ہوگا نا، مسا نہیں کرنا. شاور کے نیچے سر کر کے بھی مسا کیا جا سکتا ہے، شاور کے نیچے چلے گئے تو مسا سے بھی اگلی چیز ہوگی، بالکل درست ہے. کیا کوئی انسان اپنا ثواب کسی دوسرے زندہ انسان کو دے سکتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو آپ کا حصہ پہنچ رہا ہے، باقی کسی کو نہیں کو پہنچا سکتا. اگر نماز جمع کرنی ہو تو فرض نماز پہلے پڑھے یا جو قضا ہوئی تھی وہ والی. قضا تو ہونی نہیں نا, زور اثر کٹھی پڑے اور مغرب عشاء کٹھی پڑے, اور اسی ترتیب سے پڑھے جس ترتیب سے نمازیں ہیں. جب آپ اثر کے وقت میں زور پڑھ رہے ہیں تو پہلے زور پڑھے پھر اثر پڑھے, یہ ترتیب ہے. کیا مولانا مودودی کو پھانسی دی گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی, وہ پھر معافی ہو گئی تھی نا جی. ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی قادیانیت کے خلاف کتاب لکھنے کے اوپر. تو وہ پھانسی تو وہ جو جیل میں دن کاٹے وہ امت کے لیے نعمت ثابت ہوئے. جو اس میں انہوں نے تفہیم القرآن کا باقی حصہ لکھا ہے وہ کمال کا انہوں نے لکھا ہے. ایک عورت کا مرد فوت ہو گیا, اس عورت نے دوسری شادی کر لی, قیامت میں تینوں جنت میں چلے گئے تو بیوی کس شوہر کو ملے گی؟ یہ جی بیوی خود ڈیسائیڈ کرے گی وہاں جا کے, آپ ٹینشن نہ لیں. علی بھائی آپ اپنے علمی تحقیق مجلس میں فرما رہے تھے کہ میں چھوٹے بچوں کے والے سے بھی ایک سیشن کروں گا, اب تو آلموسٹ وہ سارا سیشن ہو چکا ہے جی. چھوٹے بچوں کے اعتبار سے جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ ہم نے کر لی ہیں. مثلا غیر ضروری بال صاف کرنے کے اوپر ویڈیو ہے, وہ آپ بچوں کو دکھا دیں. غسل کے طریقے کے اوپر وہ اس طرح دکھا لیں. باقی اگر آپ اسپیسیفکلی کریں نا, اس کے لیے پھر بڑا مشکل ایک کام ہے کہ اس چیز کو پھر بعض اوقات وہ الفاظ کے چناؤ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ میں نے ترک اس لیے کر دیا کہ وہ ساری چیزیں جو میں چاہ رہا تھا نا ریکارڈ ہو جائیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. عورت کو عام حالت میں پردے کا حکم ہے لیکن احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا, یہی تو آزمائش ہے نا جی. احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے لیکن ان کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے, آپ کو ان کی زیارت کرنے کا حکم نہیں ہے. وہاں تو اس سے بھی بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مرد و عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں, تو اس میں اس کا یہ مطلب نہیں کٹھے طواف کر رہے ہیں تو مرد و عورت ایک دوسرے کو ٹچ کرنا شروع کر دیں نامحرم. نہیں, وہ اپنا فاصلہ رکھ کے چلے, وہی تو آزمائش ہے آپ کی. اور وہاں تو بڑی آزمائش اس حوالے سے بن جاتی ہے, جڑے اتھے پیڑے ہو وہ کعبے بھی پیڑے. یہ بھی ہو گیا جی. کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا, اس کی سند البانی نے صحیح کہا. نہیں وہ روایت کمزور ہے جی, وہ البانی نے جو اس کے اوپر تحکیم لگائی ہے وہ غلط لگائی ہوئی ہے, اس میں سکم موجود ہے. ابھی وہ سند میرے سامنے نہیں ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. باقی یہ تو بالکل مقدمہ واضح ہے میرے بھائی, لاجیکلی یہ امپاسیبل بات ہے. حضرت علی کو تو چھوڑ دیں, مجھے رسول اللہ اپنا خلیفہ بنائے تو میں تو اپنا حق کسی کو نہیں لینے دیتا. بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی اسلام کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا, بائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے اس بچے سے پوچھا کہ شروع تو میں دائیں طرف سے کرتا ہوں لیکن چونکہ بڑی عمر کا بندہ بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے لہذا تمہارا حق پہلے ہے, تم مجھے اگر اجازت دو تو میں ابوبکر کو بلاؤں. ان کا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. حضور نے کہا یہ لو. اتنی گل اگر بچے نو سمجھ آتا, مولا علی نو نہیں سمجھ. ہاں اگر وہ خلیفہ انہوں نے ڈکلیئر کیتا ہوتا نا تو وہ لے لیندے. تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, آج کی ڈیٹ میں یہ ایشو ریزالو ہے. اے تھوڑا پورا تھدا پڑ چڑیا جی, کسی نے پرچی بھیجی ہوئے اور میں نہ پڑھی ہوئے, کرے گلا کھلو کے, پرچی آئی ہوئے اور میں نہ پڑھی ہوئے, کسی ایک کی بھی پرچی ہے جو میں نے نہیں پڑھی. رہ گئے جوابات, وہ میں نے مختصر اس لیے دیے کہ آپ اگلی اتوار تک بھی بیٹھے رہنا. واللہ یہ ایک ایک پرچی پہ میں اتنا بول سکتا ہوں جتنا میں پہلے دو کرنٹ افیئر پہ بولا ہوں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مینیجیبل فارم میں پہلے میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہوئی ہے. ہمارا یہ کام ریکارڈنگ والا, اور دوسرا آپ تو ورڈک لینے آئے ہیں نا کہ میرا موقف کیا ہے, تو موقف ہم نے بیان کر دیا. جی آپ کی پرچی نہیں پڑی گئی؟ نہیں نہیں اس طرح نہیں, یہ پھر 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہوتا تو آپ پرچی میں بھیج دیتے. ٹھیک ہے, وہ امپورٹنٹ کوشچن کو آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں, انشاءاللہ وہ آپ کے دماغ میں آنے سے بھی 3 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہوگا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں,